Міхась Лужынскі, старшыня беларускага грамадска-культурнага клубу «Сідней, Аўстралія». Für Dorchenko Znica, für Duta Alexander, Hanadovich Sergei, Haladovich Stanislav, Halesin Nikolai, Halit Irina, Kamenka Anatol, Hamachenka Ulitsnia, Hamoto Gleb, Kamenok Dmitri, Haradonau Pavel.